Synergia. W kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota 18 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy skoczkowie zadowoleni z drugiego miejsca w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Wiśle. Cieszę się, że już na tym etapie mogliśmy stanąć na podium przed własną publicznością. Wielotysięczna demonstracja hiszpańskich policjantów w Madrycie domagali się podwyżek. Złote żaby rozdane, znamy już tegorocznych laureatów festiwalu Camera Image w Bydgoszczy. Polscy skoczkowie narciarscy zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Wiśle. Były to pierwsze zawody w tym sezonie. Piotr Żuła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch uzyskali tyle samo punktów, co Austriacy, z którymi podzielili drugą lokatę. Wygrali Norwegowie. Maciej Kot mówi, że nasi skoczkowie są zadowoleni z podium, bo to dla nich nagroda za ciężką pracę podczas sezonu letniego. Trzeba pamiętać, że to jest dopiero pierwszy konkurs jakże długiego i ważnego sezonu, także trzeba dalej bardzo stąpać po ziemi i dalej ciężko pracować, bo sezon jest bardzo długi, obfity w te ważne konkursy, więc ta forma dopiero ma wzrastać, ale cieszę się, że już na tym etapie mogliśmy stanąć na podium przed własną publicznością, bo tutaj w Wiśle czy w Zakopanem zawsze to szczególnie smakuje. Na jutro zaplanowano konkurs indywidualny w Wiśle, który rozpocznie się o godzinie 15. W pierwszej serii wystąpi 7 Polaków. W Warszawie odbyła się dziś konwencja samorządowa Stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Przewodnicząca Barbara Nowacka mówiła o priorytetach programowych stowarzyszenia. Wymieniła m.in. wprowadzenie do szkół edukacji prawnej, rozwój transportu publicznego, świeckość samorządów, troskę o czyste powietrze i budowę społeczeństwa otwartego. Zmiana sposobu myślenia o obywatelkach, obywatelach. Walka z tym, że inwestowało się wyłącznie w infrastrukturę. Walka wreszcie z wykluczeniami, biedą i odrzuceniem społecznym. Ktoś powie, to tylko polityką krajową da się załatwić. Otóż nie. To są rzeczy, które załatwia się na poziomie samorządów. Barbara Nowacka nie przedstawiła swojej kandydatury w wyborach na prezydenta Warszawy. Jej zdaniem najpierw powinna w stolicy powstać jak najszersza koalicja programowa. W konwencji wzięli udział także przedstawiciele ZNP, OPZZ, Zielonych, Partii Razem i Inicjatywy Feministycznej, a także byli politycy SLD Dariusz Joński i senator Grzegorz Napieralski. 100 tysięcy policjantów i członków Gwardii Cywilnej według organizatorów, a 30 tysięcy według władz uczestniczyło w demonstracji zorganizowanej w centrum Madrytu. Domagali się zrównania ich płac z płacami policji regionalnych. Hiszpańska agencja prasowa określiła demonstrację, która przeszła przez centrum stolicy do siedziby MSW, jako historyczną. Jej uczestnicy wypisali na transparentach hasło Sprawiedliwość Płacowa i wznosili okrzyki Taka sama płaca za taką samą pracę. Hiszpański policjant i członek Gwardii Cywilnej zarabia przeciętnie równowartość 600 euro miesięcznie. Płace są ustalane przez hiszpańską administrację centralną, podczas gdy regionalnych korpusów policyjnych przez władze regionów. Wszystkie związki zawodowe służb policyjnych w Hiszpanii domagają się zrównania w zarobkach już od 30 lat. Nagrody festiwalu Camera Image w Bydgoszczy rozdane. Złotą żabę zdobył film On Body and Soul, Dusza i Ciało. To historia pracowników rzeźni, kobiety i mężczyzny, pomiędzy którymi rodzi się uczucie. Autorem zdjęć do tej węgierskiej produkcji jest Mate Herbaj. Otrzymać złotą żabę to jest więcej niż mogłem sobie wymarzyć. Wielkie podziękowania dla reżyserki tego filmu, Ildiko Enyedi, która ufała mi i wspierała mnie przez cały okres produkcji. Była dla mnie fantastycznym partnerem w tej twórczej przygodzie. Dziękuję mistrzom pracy i sztuki operatorskiej, dzięki którym zostałem operatorem. Dziękuję również całej mojej rodzinie. Dziękuję za nagrodę. Srebrną żabę Camera Image otrzymał Michał Kriczman ze zdjęcia do filmu Niemiłość w reżyserii Andrzeja Zwagincewa. Brązowa żaba trafiła do Antoniego Donmantle, operatora produkcji Najpierw zabili mojego ojca w reżyserii Angeliny Jolie. W konkursie filmów polskich nagrodę główną odebrał Michał Sobociński. Doceniono go ze zdjęcia do filmu Sztuka kochania, historia Michaliny Wisłockiej. To był serwis Trójki. Jutro dużo chmur z większymi przejaśnieniami, na południu miejscami rozpogodzenia. Będzie też padało, na wybrzeżu miejscami burze. Bez opadów jedynie na południu kraju. Temperatura maksymalna od 2 stopni na południowym wschodzie do 6 na północnym zachodzie i 7 stopni na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

was gonna check out all your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Mother didn't need to be so przy mikrofonie Gaba Kulka, a to było najnowsze dzieło Amandy Palmer, która z pomocą wspierających ją przez platformę Patreon fanów jest w stanie zrealizować takie cuda, jak ten właśnie cover, oczywiście piosenki Mother zespołu Pink Floyd. Wspierał ją tu Jarek Bischoff, który zaaranżował te wspaniale brzmiące instrumenty smyczkowe. Solo na wiolonczeli zagrała Zoe Keating, więc stara banda przyjaciół. W czwartek zagrali, Jarek Bischoff i Amanda zagrali koncert w londyńskiej Union Chapel i był on transmitowany na żywo przez internet. Ja nie jestem zwykle fanką tego typu transmisji, mam zawsze wrażenie, że traci się ten element podniecenia koncertem na żywo, a jednocześnie nie jest to tak zrealizowane jak już przemyślany materiał koncertowy wideo. Natomiast ten koncert był wyjątkiem. Naprawdę oglądałam go z zapartym tchem od początku do końca. Wiem, że jeszcze gdzieś tam, za przeproszeniem, wisi w internecie i bardzo Państwa zachęcam, żebyście zerknęli. Amanda Palmer, Jarek Bischoff w Union Chapel. Ta piosenka też się tam pojawiła. A dzisiaj sporo nowości. Nowość świeżusieńka i naprawdę przepiękna. Może Państwo już wiedzą, ale ukazała się płyta jazz bandu Młynarski Masecki. To jest płyta poświęcona jazzowej muzyce polskiej międzywojennej. I skład jest w pewnym sensie wzorowany na orkiestrach tanecznych tamtego okresu, ale nie jest to, broń Boże, projekt z przymrużeniem oka, nie jest to projekt... Nie jest to projekt pastiszowy w żaden sposób, bo często niestety ten okres jest taki łatwy do przedstawienia w sposób mało rzetelny i komediowy, a ta płyta jest absolutną perełką. Posłuchajmy na początek utworu Nikodem. Krąży już wersja singlowa tego utworu, ale na albumie jest wersja długa i ona jest fantastyczna i tej właśnie posłuchamy. Ty masz filmową urodę, ty masz dystynkcję i seksapil i sportowy styl.

Noc w Wielkim Mieście, taki tytuł nosi premierowy album jazzbandu Młynarski Masecki. A teraz dość radykalna zmiana estetyki, a po niej krótka, zabawna historia o tym, jak bardzo nie jestem na bieżąco z bieżącymi wydarzeniami muzycznymi. Petra Glind. Patrick Lind, Up to the People. Zwróciłam uwagę na artystkę występującą pod tym imieniem, ponieważ pojawiła się na scenie razem z moją ukochaną Eriką M. Anderson, a chwilę później platforma, na której udostępnia swoją muzykę, platforma Bandcamp, napisała o niej coś więcej i pomyślałam sobie, posłucham. Głos niesamowity. Zakupiłam muzykę, pomyślałam sobie, muszę przynieść do audycji, no ale pewnie słuchacze niewiele wiedzą o Petrze Glind. No i dzisiaj przygotowując się do audycji, zauważyłam, że właśnie w zeszłym tygodniu zagrała nie jeden, nie dwa, a trzy koncerty w Polsce. Więc tak, proszę Państwa, wygląda mój refleks muzyczny. Proszę nie czekać na ogłoszenia na przykład koncertowe z mojej strony, bo jest to niemal pewne, że dowiedzą się Państwo o tych koncertach po tym, jak one będą już zagrane. No ale to nic. Na platformie Bandcamp pojawiają się nie tylko artyści niezależni i mniej znani, ale swoje katalogi udostępniają tam także prawdziwe gwiazdy, takie jak Ani DiFranco. To będzie piosenka z jej najnowszego albumu. Nosi tytuł Spider. Bye. że wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Barbara Wrońska i piosenka Nie czekaj. Barbarę Wrońską w tej audycji państwo słyszeli najczęściej w składzie Ballady i romanse, który dzieli ze swoją siostrą Zuzanną. Ten singiel zapowiada płytę, która ukaże się już w styczniu przyszłego roku. Będzie to solowa płyta Barbary, ale Zwrócę uwagę, po raz kolejny w dzisiejszej audycji pojawia się utwór singlowy w wersji niesinglowej. To jest wersja Nie czekaj, prawie 2 minuty dłuższa niż ta, która krąży na falach radiowych. I powiem szczerze, kiedy słyszę takie numery, to myślę sobie, po co to skracać? Dlaczego? Każdy ma 5 minut na tak piękną piosenkę. No i tutaj nawiążę do mojego słabego refleksu, jeśli chodzi o koncerty artystów prezentowanych w audycji. Mogę trochę nadrobić. Będzie Barbara Wrońska grała teraz koncerty, które Państwo mogą usłyszeć już od końcówki listopada, już teraz do połowy grudnia będziecie mogli Państwo usłyszeć jej solowy repertuar przed koncertami Brodki. W Warszawie, we Wrocławiu, w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Katowicach. Także proszę zerknąć. Teraz John Grant. Graliśmy już piosenki z jego ostatniego albumu Great Tickles, Black Pressure, który ukazał się w 2015 roku. To jest jedna z nich, nosi tytuł No More Tangles. Stockholm is a place that I adore, but the syndrome by that name is one that I abhor. Pattyhurst cannot compete with me. I bet she thinks she can. I'll prove her wrong. Turn right into lies like black turns into blue, because the fear has made you blind. You don't know anything, and you thought that I was. Without reading Moby Dick,

To było Moniker i fragment muzyki do filmu, z którego muzyki słuchaliśmy parę tygodni temu, czyli The Hunt for the Wilder People, czyli Dzikie Łowy Taiki Waititiego. Właśnie zdałam sobie sprawę, że nigdy w głowie, sercu, bazie, czyli audycji, której państwo słuchają, nie pojawił się zespół Sparks. I to jest wielkie niedopatrzenie i nadrabiam to w tej chwili natychmiast. Zaczniemy od supergrupy, której częścią jest zespół Sparks, czyli FFS, czyli Franz Ferdinand połączył siły z zespołem Sparks i brzmiało to tak. Born in a far off land, a nation of heat and sand. Father who ruled by force, a mother who said of course, a nation of fearful men and women afraid of them. But learning the family trade, my interest began to fade. I'm a dictator's son, born with a silver gun, in a country that's half insane, in a country that's so soon we'll land at LAX, hope to see you again. Fasten your seatbelts, so soon we'll land at LAX, hope to see you again. Fasten your seatbelts, so soon we'll land at LAX, hope to see you again. Somewhat reluctantly, I tell us sit down with me. We order drinks and wait, small talk is getting late. Dictator's Son i FFS, czyli Franz Ferdinand i zespół Sparks. W 2015 roku brzmiało to tak, a tak zespół Sparks brzmiał w 1974. Something for the girl with everything. See the writing on the wall. You bought the girl a wall. Complete the touch and all that pen. You can't read the number there. So cute and normal, she won't pay for yet. Something for the girl with everything. Have another sip, my dear. Don't try to chat, my dear. Your tiny little mouth is full. Here's the flavor you attract. You should be sure to talk your mind. Zespół Sparks i coś dla dziewczyny, która ma już wszystko. Ja się nazywam Gaba Kulka, tę audycję przygotowali Aleksandra Baszun i Michał Jakubik. Do usłyszenia za tydzień, a kończymy Queens of the Stone Age. The first hands, the back hands, the bruises, the fight.